kaka te kota langa na miso. Kuta na bima volo koni suziye. Olinga kate ton kutana. Na ebiti na volingo suziye. Oko kaka te kobande langa isonyo. Oko banga kane soni ya fami nangayo. Koma veo salangayo. Bolingo suziye, osundo linga na pasi ya boloko. Oke iko kumba zemi na mondeleo, oh suziyo. Ah, Marie Suzanne. Kota langa na miso Uta na bima bolo kodi suziye Olinga kate to kutana Na ebitina bolingo suziye Oko kakate kobande langa isonyo Oko banga kane soni ya famina ngayo Poma beo sarangayo Nga inapasiyo bolingo suziye Osundaninga na pasi ya polongo Oke iko kumba zemi na mondeleo O suziyo Mari Suzana Suza O suziye Mote mama be To utibuka vuna futeli ya tikeo Omoni kisasa Nikolo Senangai. Hey, I'm going to tell you. Oh, yeah. Oh, what do you mean that? Naibi falanga na sombeli yolo pango. Na koti boloko. Obali mondele. Hey, obali muzungu, Muzungu yangu. Suzi nangaye okoka kate obondela. Fami nangayo. Baina yo mabe. Natali Nicolò na sameli yezwa masia na komi somele Nicolò sena yo. Boloko, obali mondele.